می‌کنیم. یہ جو تعلیم الاسلام اور بیشتر زبر دونوں جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ صبح کی نماز میں طوال مفصل اور ظہر میں اور عصر شام میں وسعت مفصل اور مغرب میں قصار مفصل, اس کے خلاف پڑھنا مکروہ ہے. یہ کیا, اس کی کیا تفصیل ہے؟ ان کی مقدار پڑھ لیا جائے قرآن پاک سے دوسری جگہ, جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں سورہ بقرہ سے پڑھتے تھے, آل عمران پڑھتے تھے, تو کفایت سورہ کہف اور سورہ یوسف, سورہ کہف پہلے کہا نا, سورہ یوسف دوسرے میں سورہ کہف, آدھے گھنٹے کی نماز ہوتی ہے فجر کی, تقریباً سو آیات تک, سو آیات تک, ہاں تو آدھا گھنٹہ ہو گیا نا. جی تو کیا آپ نے فرمایا جی؟ کفایت ہو جاتی ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں طوال مفصل اور یہ اوساط اور قصار کی تصریح ہے, اس لیے علماء حضرات نے جو ہمارے قابل ہیں انہوں نے اس کو سنن صلاح میں, یعنی نماز کی سنتوں میں شمار کیا. تو گویا ترک سنت ہو گیا, یعنی مستقل اگر کوئی کرے ترک اس کو تو وہ تو مکروہ ہوگا. کبھی کبھار اگر احیانا اس کو کبھی کبھار چھوڑ کے دوسری جگہ سے پڑھ دیا تو, لیکن ہمارے مولوی صاحبان نے تو یہ نیت کی ہوئی کہ اس کو کبھی پڑھیں گے ہی نہیں. پورے پاکستان میں کرو کسی مسجد میں اس کے مطابق نہیں پڑھا جاتا. مولوی صاحب کی جو ہے تو مغرب کی نماز میں اگر پہلے میں سے 14 پارے میں سے آیتیں پڑھے, پھر دوسرے میں چھوٹی سورت پڑھے تو کہتے ہیں کسی کو پتہ ہی کیا چلے گا کہ حافظ ہے کہ نہیں. اصل میں جو سب سے زیادہ زور جو ہے وہ قصار مفصل میں ہے, اس کے بعد جو اسات میں, پھر طوال میں, پھر باقی قرآن میں. اس دن کے پڑھنے کا کہا ہوا ہے کہ ان کی دعوت بہت زوردار ہے. تو یہ ہدایہ میں اس پر باس نہیں ہے کہ ہے, اور ہدایہ میں کیا باس ہے؟ مولوی عبداللہ صاحب مذہب کا پورا ہو گیا, ہدایہ میں تو حضرت اس پر نہیں ہے, اس میں بڑی بڑی باتیں آ گئی ہیں. کنز کی بات آپ کو یاد ہے؟ اس کی تفصیلات سناؤ, جیسا کہ طفیل صاحب نے بتایا کہ نہیں یاد ہے. بھارت تعلیم الاسلام اور بحث زبر تو مختار ہی مسائل والی کتابیں ہیں, اور ہدایہ اور فصل قدیر پر یہ کتابیں بھاری ہیں. دو تعلیم الاسلام اور بحث زیور جو ہے نا, ان دو پر بھاری ہیں. بیٹھے لیا پر بیٹھے ماشاء اللہ. عام طور پر مولوی صاحبان سے مسئلے پوچھتا تھا تو ویسے اوٹ پٹانگ مارتے تھے. مجھے خیال ہوتا تھا کہ مفتاح بھی اب ہدایا کے 10 کال اس کو یاد ہے, لیکن مفتاح بھی کا اس کو پتہ نہیں ہے. تو برتقی عثمانی صاحب کی تاریخ سامنے آ گئی کہ ہم پہلے لوگوں کو بحث زیور پڑھاتے ہیں, پھر جو ہے تو اس کے بعد کنز اور قدوری اور ہدایہ پڑھاتے ہیں تاکہ مفتا بھی ان کو آ جائیں اور پھر بات سمجھت نہیں کر. ماسٹر عزیز صاحب جو صبح کی نماز پڑھاتے تھے وہ تجوید کو دھیان میں رکھ کر پڑھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ سالک کی تجوید بے تکلف ہو جانی چاہیے اور دھیان ماننے کی طرف ہونا چاہیے, اور ماننے کے بعد پھر جو ہے تو ماننے کی جو کیفیت ہے اس کو قلب میں محسوس کر کے پڑھنا چاہیے, وہ اگلا درجہ ہے. اس کے پیچھے جو دھیان ہے, ماننے کے پیچھے جو دھیان ہے اس کو محسوس کر کر کے آدمی پڑھ رہا ہو, اور مانی کا دھیان ہو چلو یہ بھی ہو گیا. اگر مانی نہیں آتے پھر الفاظ نیت سے ادا ہو رہے ہوں تو یہ ہو گیا جی. اور تجویز گویا بے تکلف ادا ہونی چاہیے, اس کے بعد پاس پھر آدمی کو دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, وہ آٹومیٹک ہو جائے. اب نئے نوجوان جو ہیں کہتے ہیں آٹومیٹک گاڑی ہونی چاہیے, نسیم صاحب تبیر صاحب بھی خفا ہے کہ آٹومیٹک نہیں ہے گاڑی. حضرت اس میں دو باتیں جو ہیں ان کا بہت بڑا خیال ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی جس طرح اخبار پڑھتا ہے, بعض لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہ مخارج سے نہیں ادا کرتے, تو ایسے بندے کی نماز سرے سے ہوتی نہیں. کس طرح سے مثلا کھڑا ایسا ہے, بعض نمازوں کو خود میں نے دیکھا, اور جس طرح اخبار کو پڑھا جاتا ہے تو وہ دھیان سے پڑھتے ہیں, دھیان سے پڑھتے ہیں. جی, تو ایک تو یہ بندہ حضرت, دوسرے یہ کہ آدمی نے اگر شروع میں تو نیت کی لیکن پھر یہ اس کے مشابہ ہوگا جس طرح ٹیپ ریکارڈر میں اب بات میں ریکارڈ ہوئی ہے وہ خود نکل رہی ہے, درمیان میں اس کا خیال نہیں آ رہا کہ میں قیام میں کھڑا ہوں یا رکوع میں جس طرح ہم پڑھتے ہیں. تو اس نماز کے بارے میں بھی خطرہ ہے کہ یہ, کیونکہ یہ وہ اس سے نہیں کر رہا, ارادے سے نہیں کر رہا. شروع میں ایک مرتبہ تو اس نے نیت باندھ لی لیکن بعد میں یہ جو چل رہا ہے تو یہ وہ اس سے چل رہا ہے, یاد سے اس کی چونکہ وہ مشق ہو گئی ہے اس لیے مسلسل چل رہا ہے, اس کو پتہ نہیں میں کس جگہ پہ ہوں. تو اس نماز کے بارے میں خطرہ ہے کہ جس نماز میں زبان نہ ہل رہی ہو الحمدللہ رب العالمین کے, اس میں زبان نہ ہل رہی ہو اور اپنے کان نہ سن رہے ہوں, اپنے کانوں کا احساس نہ ہو رہا ہو کہ پڑھا جا رہا ہے, تو اس طرح سے پھر یہ ہوئی نہیں گیا. اس میں رکن جو تھا اس کا اگر پورا الحمد اور پوری سورت کا ایسے ہی دھیان سے پڑھا ہے تو گویا اس کا قرات کا فرض ادا ہی نہ ہوا, نماز سرے سے نہ ہوئی. واجب الادہ ہے جی, واجب الادہ ہے, زبان ہلے اور اپنے کانوں کو احساس ہو کہ یہ پڑھا جا رہا ہے جی. دوسری بات آپ نے کیا کہی, دوسری یہ حضرت ہاں دھیان, دوسری بات دھیان کہ ہر رکن میں تین بار تسبیحات پڑھنے کا کہا ہوا ہے, تین بار دھیان آنا چاہیے رکن میں, تین بار دھیان آدمی کو ہونا چاہیے. نصر شاہ صاحب کیا کہتے ہیں, اپنے کانوں سے سننا یہ لازمی ہے؟ ہاں جی, تو پہلے تو یہ کہ مخارج سے ادا اور انسان کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں پڑھ رہا ہوں, جب انسان کو ایک ہوتا ہے دھیان سے پڑھنا کہ بالکل زبان نہیں ہلتی وہ خاموش, ایک ایک مخارج سے ادا ہو رہا ہے, اگرچہ کہ وہ جس کو صوت کہا جاتا ہے کام کو صوت سنتی ہے, تو صوت تو اگر بلند ہوگی تو شاید ساتھ والے بھی سن لیں گے. ہاں یہ ہے کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے مخارج مضبوط, جس وقت اس کی زبان ہل رہی ہوتی ہے تو اس سے آدمی کے اپنے کان کو احساس ہو رہا ہوتا ہے, آواز کا بلند ہو کر کانوں تک آنا وہ ضروری نہیں ہے. وہ بیت اللہ شریف کا ایک امام صاحب پڑھ رہا تھا سری نماز, تو اس کے وہ پڑھنے کی آواز لاؤڈ اسپیکر سے ہو کر ہم تک بھی آ رہی تھی, تو مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی نیا بھرتی ہوا ہے اور غیر مقلدیت کا اثر اتنا ہے کہ اب وہ حدیث کا معنی اس طرح کر رہا ہے کہ آواز سارے مقتدیوں کا آ رہی ہے, لوٹ پی کو تو آواز پہنچاتا ہے. ماشاء اللہ, یہ اور کوئی آدمی کچھ بات کہنا چاہتا ہے؟ نظر شاہ صاحب اور کیا کہتے ہیں؟ پیچھے آواز بھی تھی اور جب یہ بجلی چلی گئی تو برامدے میں جو ساتھی تھے اس میں میں بھی شامل تھا, جب سردی چلے گئے تو پھر امام کی آواز ہم نہیں سن رہے, تو باقی لوگ قیام میں بھی چلے گئے ہمیں پتہ نہیں چلا, تو وہ ایک سجدہ نہیں ہوا. پھر دوبارہ دوسرے کام میں جب ہم بیٹھے تو سلام دے چکی تھی اور ہمیں پتہ نہیں چلا, تو ہمیں وہ نماز دوہرانی پڑی. تو ابھی سبق نماز جی جی اچھا, تو جو جب وہ بجلی چلی جائے تو مطلب جو ساتھی دروازے کے قریب ہیں تو وہ خود ہی مقبل کا وہ کردار ادا کرے تاکہ لوگوں کی نماز جو ہے وہ پڑھ. اس وقت جو ہے تو وہ جو دروازے کے قریب آدمی تھا ساتھیوں میں اتنا فہم ہونا چاہیے نا, سلسلے والوں کا تو اپنا فہم ہونا چاہیے کہ اب آواز اگر نہیں آ رہی تو ہم یہاں سے اللہ اکبر کریں. اس مجھے تو پیدل کہا تھا مسلسل تکلیف ہوتی رہی, اس کی کوئی سی آواز آ رہی تھی اس طرف سے, اس طرف کوئی گونج تھی؟ نہیں, اس طرف گونج تھی وہ مسلسل کانوں میں کرتی رہی, تو اس طرح کی آواز کا نماز میں ہونا, پھر جو فقہا نے لاؤڈ اسپیکر کی نماز کو مکروہ لکھا ہے, وہ نہیں وجوہات پر مکروہ ہے. کراہیت سے تو پاک نہیں ہے, کراہیت تنزیلیہ سے پاک نہیں ہے. لاؤڈ اسپیکر کی نماز آپ بیت اللہ شریف میں کیوں نہ پڑھی جا رہے ہو, مکروہ تنزیہ ضرور ہے. مکروہ تنزیہ جو ہے تو کچھ وجوہات کی وجہ سے اس کو قبول کر لیا گیا ہے کہ آواز پہنچتی ہے اور اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے, لیکن جب ایسی بات ہو رہی ہو تو وہ شور جب ہو رہا تھا شور میں باقاعدہ جو نماز کی کیفیت کا فرق آتا ہے وہ آنا شروع ہو گیا تھا. دوسرے رکعت میں نے اس کو ہٹایا, لیکن اب یہ کہ دوسرے لوگوں کا بندوبست ہونا چاہیے تھا, وہاں پر ان کو آواز پہنچنی چاہیے تھی اللہ اکبر کی. میرا تو خیال تھا کہ شاید اتنی آواز اوپر بھی جا رہی ہے, لیکن اب دیکھیں باہر نہیں گئی آواز. اوپر کوئی لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ اوپر کی منزل میں تھے, نماز میں اوپر کی منزل میں تھے لوگ؟ کون تھا جی؟ آپ کو آواز آ رہی تھی؟ جی. تو رکوع سجدہ پہ آپ نے کیسے کیا ہے؟ جی کیا کہتے ہیں, نماز آپ نے دہرائی ہے پھر؟ تو جا کر نماز پہلے اوپر دہراؤ. چلو اور کس کس کی نماز ان کی طرح ہوئی ہے باہر کے برامدے میں اوپر, کس کس کی نماز میں فرق آیا ہے جی؟ اندر والے ساتھیوں کو آواز ٹھیک آ رہی تھی؟ اور کوئی بات ساتھی کہنا چاہے تو ہر اہتمام میں ہر اعتکاف میں ساتھیوں کو کہتے ہیں ساری چیزیں موجود ہیں, انہوں نے نہیں لگایا بلب, کیا تھا رات کو ایک ایک بلب لگا لیا انسٹال والوں کے لیے اور گیٹ بھی لگا دیا. وہ دے رہے ہیں جگہ پر تو مستقل ہونا چاہیے نا جی, مستقل موجود ہونا چاہیے. جی اگر رکعت سے رہا جائے تو ثنا جو ہے وہ بعد میں پڑھنا چاہیے یا جیسے ہی شامل ہو جائے اس وقت پڑھنا چاہیے؟ جیسے آپ امام سلام پھیر دیں تو اس وقت پھر ثنا پڑھنا چاہیے یا جیسے ہی آپ نیت بعد میں اس کی دیکھیں تو اس وقت پڑھنا چاہیے؟ آج بھی رکعت رہ گئی ہوں جی, اگر رکعت سے آپ رہ گئے. ہاں جی تو پہلے صاحب نماز سارا پڑھے گا. ہاں جی جیسے شریک ہوگا اس وقت نہیں پڑے گا, اس وقت نہیں پڑے گا, بعد میں جب رکعت پہلی کو شروع کرے گا تو اس کو سنا سے شروع کرے گا. ہاں جی مثلا تیسرے رکعت میں آدمی آیا مغرب کی, ایک رکعت اس کے امام کے ساتھ ہو گیا, جب کھڑا ہوا تو پہلے رکعت کو شروع کر رہا ہے تو اس کو یہ سبحانک اللہم سے شروع کرے گا. امامت کراتے ہوئے ذرا تفصیل سے بتائیں کہ اس میں کیا کیا امام کو کیا کرنا چاہیے, کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ یعنی کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے مولوی بدلہ صاحب, امام کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ حضرت ایک تو آواز اتنی رکھنی چاہیے کہ جتنے مقتدی ان کے تناسب سے, مقتدی دو ہیں اور آواز بہت زیادہ ہے تو اتنا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, مقتدی زیادہ ہوں جو بندہ قادر ہو آواز اس کی پورے تو کوشش کریں سب تک پہنچے, آواز اتنی اونچی ہو کہ جتنے مقتدی ہیں ان تک پہنچے. پھر مقتدیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ آدمی کے بس سے ہی باہر اس کو پہنچانا اتنا اونچا نہیں پڑ سکتا, یہ تو بس سے باہر ہو گئی بات, اس کے لیے پھر مکبر ہے, تو اس کے لیے پھر سننا کوئی ضروری نہیں ہے. جس وقت تکبیر ہو رہی ہو تکبیر کی آواز اللہ اکبر جو ہے یہ وہ مکبر اس کو آواز کو بلند کریں تاکہ سب کو آواز پہنچے, سننا کوئی ضروری نہیں ہے, اجر و ثواب پورا ہو رہا ہے. ہاں جی تو دوسری بات حضرت جس قسم کے مختلف پیچھے ہوں, اب یہ ہے کہ ایسی جگہ ہے کہ سفر میں ہیں لوگ یا انتظار کی کوئی جگہ ہے, تو ان جگہوں میں پھر اختصار سے پڑھنا چاہیے, مختصر ترین نماز پڑھنی چاہیے جتنی مختصر ہو سکے. اور جی پھر یہ جو مسنون ترتیب ہے قرآن کس کا خیال رکھنا چاہیے, اس کا جس کی ابھی پہلے بات ہو گئی. اور جی مولوی ظفر صاحب اور کچھ بات رہ گئی جی؟ نماز کے جو آداب شرائط اور مستحبات وغیرہ پورے اہتمام, ماشاء اللہ. نماز میں افغانستان میں, افغانستان میں میں نے نماز پڑھائی, پیچھے جو مقامی امام صاحب تو اس نے کہا آپ نے نماز پڑھائی, نہ تو آپ چوگا پہنے ہوئے تھے نہ چادر لپیٹے ہوئے تھے, تو اس سے نماز مکرو ہوتی ہے. یا اللہ یہ کیسا مسئلہ بیان کر رہے ہیں مولوی صاحب, نماز مکرو ہوتی ہے. خیر اب واپسی ہوئی ہاں, رمضان کے مہینے میں ہمارا ختم ہو رہا تھا, ختم ہو رہا تھا, تو جو حافظ صاحب سنا رہے تھے نومر تھے خوش شکل بھی تھے, تو وہ آگے پڑھ رہے تھے, تو فقرا میں کسی نے کہا کہ انوارات میں کمی محسوس ہونے شروع ہو گئی. میں نے سوچا اب کیا علاج, اس کا کیا علاج کرنا چاہیے, تو میں چوگا پہنے ہوئے تھا, میں نے چوگا اس کو پہنا دیا اپنا, تو اس کے بدن کا پورا مطلب چھپ گیا, پورا ستر ہو گیا اس کا, کہا کہ وہ انوارات بحال ہو گئے. تو مولانا بی جی گھر صاحب کا مجھے مسئلہ یاد آیا نا, اللہ اس کو مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے, تو ان سے کہا کہ استاد جی دا پتلون لسٹ پتلون کی مسکی کی مشاو دیا مسکی کی وہ سوکھا تھا الاڑ بھی دگے نہ کی. پتلون والے کی نماز ہوتی ہے, انہوں نے کہا پتلون والے کی نماز تو ہوتی ہے لیکن جو پتلون والے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کی نہیں ہوتی ہے. تو یہاں ایک کالج ہے رحمان میڈیکل کالج, رحمان میڈیکل سینٹر, اس نے پروفیسروں کے لیے پتلون لازمی کی ہوئی, تو جس پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے علاج معالجے کے سلسلے میں وہ وہاں جاتا ہے, جس کے پیسے اللہ پاک پانی کی طرح ضائع کرنا چاہ رہا ہوں. دم رضیات دا پلاران فخت اخبل دا پلاران دم رضیات فخت, یہ باپ انگریز ان کو اتنے زیادہ پسند ہے. صلاحیت امام نے ہونی چاہیے کہ اگر اس کو کوئی مانے صلاح اثر پیش آ گیا تو وہ پیچھے آ سکے, یعنی خلیفہ بنایا آگے. وہ کیسے, وہ صلاحیت کا کیسے پتہ چلے گا؟ تربیت سے. ہاں جی کیسے صاحب کیسے وہ صلاحیت کا پتہ چلے گا جی؟ بیٹھے کس میں ہے کہ نہیں, جی الطاف صاحب کیسے پتا چلے گا جی؟ نصر شاہ صاحب اگر عام زندگی میں سچ بول رہا ہے اور معاملات میں کر رہا ہے تو یہاں بھی ماشاء اللہ. وہ تو اس پر آپ کو دو لطیفے سنائے نا, تبلیغ کا کام جب نیا نیا ہمارے علاقے میں آیا نا, تو کچھ لوگ اخلاص کے ساتھ گئے, ان نے وقت لگائے, ان لڑکوں کی بڑی اچھی تربیت ہوئی, واپس آ کر نماز روزہ محلے کی مسجدوں کو انہوں نے آباد کیا, ماں باپ کے کاروبار کو سنبھالا, تو ہمارے جو خان خوانین سے ہم نکال رہے تو بڑا زبردست چیز ہے, اس میں اپنے بچوں کو بھیجیں تو سارے کاروبار کو سنبھالے گا, اتنا پھر صلاحیت والا ہو جائے گا. تو انہوں نے بہت سسور نے اپنے بچوں کو بھیجا لیکن نہ ہو سکا. ایک زیاد آیا ہوا ہے, ڈاکٹر زیاد, ڈاکٹر زیاد نہیں آیا, اس کا مامو تھا کہ کیا تھا, اس کو اس کے نانا کا بھائی تھا, تو گویا کہ جدار مامو ہو گیا. وہ مہاراج جی صاحب جو تھا تو اس نے سوچا کہ ایک بیٹا میرا جو ہے تو بہت بیکار ہے, اس کو بھیجنا چاہیے جماعت میں تاکہ کام کاج بن جائے, کہ میری پیچھے جائیداد سنبھالنی اور اتنا کام ہے میرا. تو اس نے کہا کہ خیر ہی روزی کے بھائی لیگو کار بار نہیں بیان کام تو ہوتا نہیں, اور رمضان میں اس کو بھیجے گا رمضان میں چلے کے لیے, چلے کے لیے بھیجا. تو اس کے ساتھ امیر صاحب نے خاص محنت کی کہ علاقے کا اہم آدمی ہے تاکہ کام سیکھ کر جائے. تو امیر صاحب کی ساری کوشش سے اس نے اعلان کرنا سیکھ لیا, اعلان سیکھ لیا اس نے. تو اس طرح ہوا جب واپس آیا تو ہمارے مقامی امیر صاحب نے کہا کہ سرورہ صدی زکڑی تھی بچاؤ اعلان میں زکڑ دے. کیا آپ نے کچھ سیکھا؟ اس نے کہا اعلان کرنا میں نے سیکھا ہوا ہے. تو اب رمضان گزر گیا تھا, عید ہو گئی تھی, تو کہا کہ اس کے مغرب کو بیان ہوگا, آپ اعلان کریں گے. تو کھڑا کر اس نے کہا آج نماز تراوی کے بعد بیان ہوگا, سارے ساتھی بیٹھے کیوں کہ رمضان میں اعلان سیکھا رہا. تو رمضان میں نماز تراوی کے بعد بیان ہوتا تھا. تو یہ استعداد ہے. اور بعض آبادی ختم ہوئی تو وہ جو دوسری کرسی ہے نا ہمارے ساتھی نے, خدمت والے ساتھی نے پیچھے رکھی ہے, کیا وہ روزانہ ہی رکھتے ہیں؟ تو آج بھی اس طرح رکھی پیچھے, کس پر بیٹھے گا؟ ہمارے والد صاحب نے وطیبہ سنایا. پہلے زمانے میں تو مسجدوں میں طالب علم رہتے تھے نا, ہماری مسجد جو تھی مشہور تھی کنز کے لیے. ہمارے جو خطیب صاحب تھے کنز کے بہت ماہر تھے, دور دور سے لوگ کنز پڑھنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے. پھر جو ہے دایا پڑھنے کے لیے کسی اور جگہ جاتے تھے, کافیہ پڑھنے کے لیے کہیں اور جاتے تھے لوگ. ہمارے والد صاحب کہتے میں نے یہ فقہ تو مکمل کر لیا, حدیث پڑھانے کا پورے ہمارے علاقے میں کوئی بھی نہیں تھا. کہتے بھائی بخاری شریف پڑھنے کے لیے مردان آیا. پورے ہمارے علاقے میں یعنی اسنابدار سے لے کرو گلگت تک حدیث پڑھانے والا کوئی بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک ہوتا تھا محمود استاد, وہ کوئی 40-45 سال کی عمر میں بھی غیر شادی شدہ طالب علم تھا, ہماری مسجد میں رہتا تھا. تو جس دن امام صاحب نہیں ہوتا تھا تو اس کی بڑی شامت ہو جاتی تھی, کیونکہ نماز پڑھانے کے ذمہ آتی تھی. کہتے ایک دفعہ اس طرح ہو گیا کہ اس کے لطیفے بڑے تھے کہ ایک اس کو جب کتاب پڑھ کے مثلاً وہ 100 صفحے پر پہنچ گیا تو ملے کے لڑکے اس کاغذ کو پھر آ کر 30 صفحے پر رکھ لیتے, تو اس کو پتہ نہیں چلتا, پھر 30 صفحے سے شروع ہو جاتا تھا. تو کند اس کی ختم نہیں ہو رہی تھی. تو کہتے اس طرح ہوا کہ امام صاحب نہیں تھا, اس نے تو بہت کوشش کی کہ کسی جگہ اس کی جان چھوٹ جائے, لیکن لوگوں نے آگے کھڑا کر دی. جب سجدے میں چلا گیا تو سجدے میں بیچارہ بڑے پریشان ہو گیا, جیسے آپ لوگ کہتے کنفیوز ہو گیا کہ اب میں آگے کیا کروں گا. تو اس نے خیر اسی میں سمجھی کہ مصلے سے بھاگ جائے. لوگوں کو سجدے میں چھوڑ کر جب نکلنے لگا پھر خیال آیا کہ میرا تو فلانا دوست بھی بیچ میں ہے, تو کافی دیر اس کو تکلیف ہوگی. تو دیکھنے لگا اس کو کہہ دیا کہ اگر غفور اگر لاڑ لو. اب لوگ سجدے میں پڑے ہوئے کچھ دیر کے بعد ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا کریں. تو پھر ایک آدھ کے بعد بھی دیہاتی ارپڑ لوگ بےچارے تو اتنے تابے دار ہوتے ہیں کہ اب ان کو کوئی بتایا نہیں تو کیا کریں. تو آخر جو ہے وہ ایک آدمی نے سر اٹھایا کہیں, تو دیکھا کہ امام صاحب ہے ہی نہیں. تو اگر استعداد ایسی ہو وہ اس طرح کا خلیفہ کر سکتا ہو. جی فہم آدمی جو ہے تو احمق نہ ہو کہ نماز کا یہ حال کر دے. تو اتنا فہم آدمی کا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. امام جیسے مقتدی امام کے پیچھے نیت باندھتا ہے, ایسے امام کو بھی یہ شرط ہے کہ جی وہ سوچے کہ جی پیچھے امامت ہو رہی, وہ امام کے امام ہونے کی نیت کرنی ہوتی ہے. لیکن یہ جو لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جس کی نیت نہ کی ہوئی ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ مسئلہ کیسے ہے؟ اس کا علم تو نہیں ہے, عورت کا وہ ہے کہ مشتیزر عورت شریف کو تو اس کی نیت کرنا ضروری ہے. مولوی سجاد صاحب کیا کہتے ہیں؟ مشتیزر میں تصریح ہے اس پر. اچھا امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مقتدیوں کا جو ہے نا وہ نیت کرے گا. اچھا مرد نہ عورت یہ ضروری نہیں ہے, مردوں کے بارے میں عورتوں کے بارے میں آیا ہوں. عورتوں کے بارے میں تو لے رہے تفصیل ہے, کیا تفصیل چار پانچ شرائط ہیں اس کے. کیا شرائط ہیں؟ ایک تو میرے خیال میں جمعے کی نماز ہے اور جنازے کی نماز ہے, اس میں جو ہے نا اگر شرط انہوں نے نیت نہیں کی نا امام نے نیت نہیں کی تو ان کی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی. کچھ شرط تفصیل ہے پوری مجھے یاد نہیں ہے, لیکن مردوں کے بارے میں یہ تصریح ہے کہ امام ان کی نیت ضروری نہیں ہے مردوں کے لیے, ان کے نیت کے بغیر بھی ان کی نماز ان کے پیچھے ہوتی ہے. زیاد صاحب اب آ گیا نا, اس کا تو تذکرہ ہو گیا, یہ ابھی آ گیا تو اس کو یاد ہوگا کہ جب سب سرور لالا چلا لگا کر آیا وہ گلزمان اس کا کاکے کا بیٹا جی, اس کا وہ جب سلا لگا کر آیا خلق کو امیر سے سرور سے زکڑ دی بچارا اعلان میں زکڑے تھے, تو روزگار کے بعد اس نے اعلان کیا کہ تراوی کی نماز کے بعد بیان ہوگا. اس کو یاد نہیں یاد ہے, اس وقت چھوٹا تھا, اس کی پھر اس کی پیدائش سے پہلے گوا کے آئی. یہ مسئلہ ہو گیا تھا نا مکہ مکرمہ میں, مسئلہ ہو گیا تھا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ کھڑی ہو رہی تھی نماز میں, یہ اگلی سب میں کھڑی ہو رہی تھی. سن 79 میں رش بہت زیادہ ہو گیا, یہ مسئلہ پہلی دفعہ درپیش ہوا, بہت زیادہ رش ہو گیا اور طواف کے اندر عورتیں پھنس جاتی ہیں مطاف میں, اب یہ نماز کہاں پڑھیں. تو بعض اوقات مردوں کے اگلی سب میں کھڑی ہو رہی ہیں, بعض اوقات جو ساتھ مل کر کھڑی ہو رہی ہیں, بعض اوقات پیچھے کھڑی ہو رہی ہوں. تو یہ مسئلہ تو پہلی دفعہ میرے سامنے پہلی دفعہ یہ آیا, پہلی دفعہ یہ مسئلہ آیا تو اس میں جو ہوتے ہیں عام سادہ مفتی ہماری طرح ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جس سب عورت کھڑی ہے اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی, پیچھے سب کی نماز ٹوٹ گئی. تو گویا اس مسئلے کے تحت سارے حرم شریف کی نماز نہیں ہو رہی تھی. پھر جو ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حرم شریف کی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے, نماز پڑھیں بھی اور دورائیں بھی. میں بیٹھا ہوا تھا, یہ جو مدرسہ ویران ہو گیا اکوڑا خٹک والا جامعہ, اس کے محترم تھے حضرت مدنی کے شاگرد تھے مولانا اکبر بادشاہ صاحب, یہ ہمارے مولانا اشرف صاحب سے ملنے کے لیے آیا. تو یہی مسئلہ زیر باس آیا کہ یہ تو مسئلہ ہو گیا, دفعہ عورتیں سب کھڑی ہو رہی ہیں آگے کھڑی ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھیں بھی اور دہرائیں بھی. پھر اس پر جو ہے تو ماہرین کی بات ہوئی, تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر عورت آگے کھڑی ہے تو اس کے دائیں جو آدمی کھڑا ہے, بائیں جو آدمی کھڑا ہے, پیچھے جو آدمی کھڑا ہے, ان کی نماز تو تینوں کی ٹوٹ گئی. جب ان کی نماز ٹوٹ گئی تو یہ تینوں سترا بن گئے, یعنی وہ فاصلہ بن گئے بھی باقیوں میں کھڑا ہو گئی, اسے بڑی آسانی ہو گئی. پھر کسی نے کہا کہ اگر امام عورتوں کی نیت نہ کرے تو گویا وہ نماز میں شامل ہی نہیں ہے, تو اس وجہ سے پھر باقیوں کی نماز نہیں ٹوٹے گی. والا نہیں مسئلہ پر مجھے یاد نہیں ہے کہ کیسا تھا, کوئی رب زور کی بات تھی. ہمارے ساتھی کا باوجود میرے اشارے تو اس کو پہلے واہلے مندارا نہ ہو سکے کہ میں نے اٹھانا ہے. مولوی حسین احمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں, فقہ کے مسئلے بیان کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کا ہشت پہلو نگاہ رکھنی ہوتی ہے, ایک شک پر دوسری شک لگ جاتی ہے. وہ آئینی باتیں جب ہوتی ہیں نا عدالتوں میں تو وکیل اتنا زور سے بول رہا ہوتا ہے تو منہ کے جھاگ نکل جاتا ہے, تو خیال ہوتا ہے کہ میں اس کیس کو جیت رہا ہوں. دوسرا وکیل کھڑے ہو کر کہتے ہیں اس سے ساری بات جو کی ہے وہ شیخ نمبر 46 کی بات ہے. شیخ نمبر 46 پر جب شیخ نمبر 2 کو لگایا جائے تو ساری جو ہے تو وہ بہتر ہو جاتی ہے, نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے. بس ایک جملے میں اس کو سارے کر سکتے ہیں. پھر کبھی ایسی مشکل چیز ہے جی کافی. سبحان اللہ. یہ سفر میں جب ہوتے ہیں تو یہ اڈے پر یا ہوٹل پر جب نماز کے لیے رکتے ہیں تو بعض اوقات نماز پڑھتے ہوتے ہیں اور نماز پڑھا رہا ہوتا ہے, تو اس وقت پھر ہم کبھی نیت کیا کریں کہ وہ امام دو رکعت بھی پڑھ رہا ہے چار رکعت بھی پڑھ رہا ہے؟ تو آج یہ کہتے ہیں پڑھتے زور کی نماز پیچھے سے امام کے اللہ اکبر نہیں، یہ نیت ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا جی؟ اور امام نے جو سلام پھیر، جو مسافر ہو اس کے ذمہ واجب ہے تو سلام پھیرتے ہی اعلان کرے گا کہ امام مسافر ہے، مقامی لوگ اپنی نماز پوری کر لیں، تو ایسے پتہ چل جائے گا پیچھے لوگوں کو کہ جو مسافر تھے اپنے مسافر کی نماز پڑھیں گے اور مقیم تھے اپنے مقیم کی پڑھیں گے، اور اس نے اعلان نہیں کیا تو پچھلے لوگ پہ شک میں رہ جائیں گے، پھر اس میں افسر یہ ہے کہ آدمی اس کو مقیم تصور کرتے ہوئے ہی اپنی نماز کو پوری کرے، کیونکہ اگر یہ مسافر تھا اور اس کے مقیم کی نماز پڑھ لی اس مقتدی نے تو اس کے ذمہ سجدہ سہوا تو واجب ہو گیا لیکن نماز اس کی ادائے ناقص ہو گئی، اور اگر اس نے اس کو امام مسافر تصور کیا تو اس کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اس کا تو واضح پتہ ہونا چاہیے. اب آج کے لیے یہ بات کرنی ضروری تھی کہ ایک مرید نے مجھے خط لکھا، اس نے کہا کہ اس دن تم نے بیان کیا اور بیان میں تم نے یہ بات کہی کہ جو آدمی بیعت ہونے کے بعد اپنی اطلاع نہیں دیتا، جو اس سے گناہ ہو رہے ہیں اس کا تذکرہ نہیں کرتا شیخ کے افسر سامنے، تو یہ سلسلے میں خیانت کر رہا ہے، یہ سلسلے کا خائن ہے. یہ ایک تو چور ڈاکو ہوتا ہے جو کہ لوگوں کی چیزوں کو چراتا ہے نکالتا ہے، اور اس کا گناہ کم ہے اس آدمی سے جو سلسلے میں چلتے ہوئے اپنے حالات کا تذکرہ نہ کرتا ہوں. یہ سلسلے کا خائن ہے جی. یہ طریقت کا کافر کسے کہتے ہیں ابو اللہ صاحب؟ جس کو طریقت کے ساتھ یہ کسی کو یاد ہے؟ یہ کوئی بڑا ہم جملہ ہے تصوف میں کہ کافر طریقت کسے کہتے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں جی؟ آپ باہر نکل کر چلے جائیں. تو ایک یہ بات ہوگی خیانت، تو یہ آدمی چل تو رہا ہے لیکن خیانت کے ساتھ چل رہا ہے، فائدہ تو ہونے کے حالات ہی نہیں ہیں، نقصان ہونے کا خطرہ ہے کہ اس کو تسلی ہے کہ میں سلسلے میں ہوں اور سلسلے میں چل رہا ہے اپنی اس کی کوئی اطلاع ہی نہیں. جب نفس کو اس بات کا خطرہ درپیش آ جائے کہ میری کارستانی کی کسی کو اطلاع ہوگی، اسی دن شکست کھا لیتا ہے، اور گناہوں کے چھوٹنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے. گناہوں کے چھوٹنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے کہ جب نفس کو یہ خطرہ درپیش ہو کہ میری کارکردگی کی کسی کو اطلاع ہوگی. گناہ کرنے کے بعد گناہ کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرنا یہ دوسرا گناہ ہے. کسی آدمی سے گناہ ہو گیا اس گناہ کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کر رہا ہے یہ دوسرا گناہ ہے، لیکن اپنے گناہ کا تذکرہ جو ہے اس کی اصلاح کرنا شیخ کو اور اس کی اس کا علاج اور اس کی اصلاح کے لیے ترتیب پوچھنا یہ آدمی کے ذمہ طریقت کے واجبات میں سے واجب ہے. یہ طریقت کے واجبات میں سے واجب ہے اور اس کے بغیر آدمی چل رہا ہے عمر گزر جاتی ہے آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس کی اطلاع یہ کرنا یہ لازمی بات ہے. اور اس کے بعد جو ہے تو ہر جگہ پر ایک کورس ورک ہوتا ہے. ہاں جی کورس ورک کو مکمل کرنا جلد از جلد ضروری ہوتا ہے، اور کورس ورک کو مکمل کرنے کے بعد پھر باقی ریسرچ وغیرہ کرا کر ڈگری دیتے ہیں, ایم فل کی, پی ایچ ڈی کی ڈگری, تب دیتے ہیں کورس ورک پہلے مکمل ہو پھر ریسرچ ورک مکمل ہو. تو کورس ورک ہمارے سلسلے کا درجہ اول, درجہ دوم, درجہ سوم, یہ کورس ورک ہے. ان کتابوں کا مطالعہ کرنا, ان اعمال کی پابندی کرنا. اب یہ 5-6 دن پہلے کی بات ہے, ہمارے محلے میں ہمارے ایک بڑے کارکن تبلیغ والے ساتھی ہیں, اسے میں نے روکا, میں نے کہا کہ ایک سے آپ سے ایک بات پوچھنی ذرا, میں آپ کا کافی دنوں سے خیال تھا. میں نے کہا میں نے مسئلہ بیان کیا کہ بجلی کے کنڈے ڈالنا اور بجلی کی چوری کرنا ناجائز ہے, تو محلے کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہمارے امیر صاحبان بھی یہی کر رہے ہیں, تبلیغ والے ساتھی بھی ایسے ہی کر رہے ہیں, تو ہم کیا کریں, وہ ان کی وجہ سے ہم سارے کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو اس نے کہا وہ جی خدا سے خبر ادا ایسے ہی. میں نے کہا کہ اللہ کے بندے, یہ تو تبلیغ والے لوگ تو بہت زیادہ محتاط اور متقی ہوا کرتے تھے, لیکن یہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا. زندہ باد فلانا صاحب کے بولنے اور پھرنے کو کام بنا کر دین کے مقابلے میں تاریخ شروع کر دی اس نے. بولنا اور پھرنا اس کو مقصد بنا کر اور دین کے مقابلے میں کام کیا, ایک نیا نظریہ نکال کر تاریخ شروع کر دی اس نے. اللہ ہدایت, اللہ ہدایت, اللہ ہدایت. نماز پڑھنا مکروہ ہے, لیکن یہ ہے کہ ثواب اس آدمی کو جا رہا ہے جس کی اصلی زمین ہے, ثواب اس کو جا رہا ہے جس کی زمین ہے, اور پھر اس کا کوئی اور اس کا صدباب نہ ہو سکتا ہو. پہلے تو محلے والوں کو چاہیے کہ سارے مل کر اس آدمی کو راضی کر کے اس سے وقف کروائیں, اور اگر سارے مل کر پیسے کر کے چندہ کر کے اس کی قیمت ادا کریں یا اس سے وقف کروائیں. ایک مسجد بن گئی تھی, بڑی اہم مسجد تھی, اور اسی غصب کی زمین پر, غصب کی زمین پر تھی. تو اصلی مالکان کا مہاراج مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ تھا, تو انہوں نے اصلی مالکان کے پاس پیغام بھیجا کہ جو امیر صاحب نے وقف کیا, امیر صاحب نے تو قبضہ کیا ہوا تھا, اور اصلی زمین آپ کی, اگر آپ لوگ وقف کر دیں لوگوں کی نماز بھی درست ہو جائے گی اور آپ کو ثواب بھی آپ کو ملے گا, کیونکہ زمین تو آپ کی, انہوں نے پھر وقف کر دی. تو اس کی یہ صورت حال کرنی چاہیے. اب بات کیا عرض کر رہے تھے جی, مرید کو شیخ سے پوچھ رہے تھے وہ کورس ورک کی بات کر رہے تھے نا, بجلی کے کنڈے کے تو اچانک بھی بات آ گئی. اور بجلی کا کنڈا اس طرح مجھے یاد آ گیا کہ ایک ڈی آئی جی صاحب تھے, ان کو کتاب میری پہنچی, یہ اصلاح نفس پہنچی. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کتاب تو آپ کی مجھے پہنچی تھی لیکن میں اس کو پڑھ نہ سکا. میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جب میں پڑھنے پر پہنچا کہ بجلی کا میٹر جس نے بند کیا ہوا اس کو کھولنا پڑے گا, تو کہتے میں نے کتاب رکھ لی بس, اٹھ کر گیا. پہلے میں نے بندوبست کیا, بجلی والوں کو بلا کر جتنا کچھ کرنا سب کر کرا کے میٹر میں نے کھولا, پھر میں آگے پڑھ سکا ہوں, ورنہ میں نہیں پڑھ سکا ہوں. شکر ہے اللہ کا کہ ایک آدمی نے بھی اگر اثر لے لیا تو اس پر میرا جتنے ہزار کا خرچہ آیا تھا وہ مجھے بس ادا ہو گیا, وصول ہو گیا, کہ ایک آدمی نے بھی اگر عمل کر لیا تو اتنا جو ہے یعنی اس کا فائدہ ہو گیا. تو کورس ورک اس کا درجہ اول, درجہ دوم, درجہ سوم, ان کو جو ہے بیت ہونے کے بعد آدمی کو زیادہ زیادہ 6 مہینے میں مکمل کرنا چاہیے, 6 مہینے میں. اور یہ جو کتابیں ہیں یہ فارغ التحصیل علماء سے بھی میں پڑھواتا ہوں, تعلیم الاسلام اور بشتی زیور اور کیا کہ 8 کتابوں میں مجموعے کا کیا نام ہے, حضرت تنویر رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ ہیں, اصلاحی نصاب ہے, اصلاحی نصاب, اصلاحی نصاب, اصلاحی نصاب, اور ان کا یہ سب سے پڑھواتا ہوں میں, جو فارغ التحصیل عالم ہوں, مفتی شیخ العزیز کیوں نہ ہوں, ان سب سے پڑھواتا ہوں. ان دو جو اصلاح درجہ اول کی کتابیں ہیں, درجہ دوم کی, درجہ سوم کی, یہ سب کو پڑھواتے ہیں, سب کے لیے ان کا پڑھنا ضروری ہے. سب کے لیے پڑھنا ضروری ہے. پھر اس میں جو کتابوں کا مطالعہ ہے, پھر کچھ باتوں کو ترک کرنا ہے, چھوڑنا ہے, کچھ باتوں کو کرنا ہے, یہ ساری ترتیب کو جو ہے مکمل کرنا ہوتا ہے. حضرت کو درخواست ہے کہ اندر آنے کی اجازت, کوئی ایسی جگہ بیٹھا کرے کہ مجھے نظر نہ آیا کرے اور بات نہ کیا کرے, مجلس میں ایسی جگہ بیٹھے کہ مجھے نظر نہ آیا کرے اور بات نہ کیا کرے مجلس میں. اگر ہم داخلے کے بعد کلاس, کل میں نے جو بات بیان کی آپ سے نا, کہ جب اگے علماء کا اجتماع تھا تو اس میں ایک آدمی بیان کرنے کے لیے آیا, تم نے کہا کہ میں ایک واسطے صدر خانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بیعت ہوں. وہ یہ خیال ہوا کہ کیسے بیعت ہے, تو اس کو کچھ خطرہ ہوا, اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھا اس مجلس میں. پھر بعد میں اس نے کہا کہ میں ابرار الحق صاحب سے جب بیعت ہو رہا تھا, اس نے کہا ماشاء اللہ تو الحق صاحب سے ہاتھ سے جو ہاتھ ملایا ہے ایک بار, اس سے آدمی تھانوی بن گیا. کہ جب جو ہے بڑے بڑے پائے کو علماء, ان کی کتنی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے, کتنی پٹائی ہوئی ہے, اور بعض کو جو ہے تو ساتھ اتنے علماء, بلکہ چلیں ایک آپ کو عجیب واضح تھانوی نے بتایا کہ موبائل میں آیا تھا, یہ پڑھا ناصر شاہ صاحب نے پڑھا تھا کہ کس نے پڑھا تھا بدنی, ان کو یاد آ جائے گا کہ ایک بہت بڑے عالم تھے اور نہ آ سکا. جی اچھا جی, ایک بہت بڑے عالم تھے اور کتاب کے مصنف تھے, تو ان کا شوق ہوا, بیعت ہونے کا شوق ہوا, مدر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت ہونے کے لیے گئے. بیعت ہونے کے لیے گئے تو داڑھی مٹھی سے زیادہ بڑی ہوئی, بیتوں کی بڑی ہوئی جس طرح کے غیر مقلد اہل حدیث کی ہوتی ہے, تو جو ان کے سامنے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھیں پر منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ کیا کہتے ہو, جلدی کہو کہ کیا بات ہوگی حضرت, کہ ریش کی طرح تو نظر آ رہے ہو, میں تم سے بات کروں. اس کو بڑا غصہ آیا, چلا گیا کہ یہ ایک پیر تو نہیں ہے کہ ان سے بیعت ہوا جائے, میں جاتا ہوں جی. چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد جو ہے تو پھر جو ہے تو خیال ہوا, پھر آیا اس نے داڑھی مٹھی کے برابر تراش کر خوبصورت کر کے ٹھیک کر کے آیا, نے کہا کہ ہاں آپ کو اور آپ کیا بات کرنے کا, پھر بیعت ہوا. تو یہ کیا بات عرض کی, کس تو بنوائے بات عرض کی. ہاں جی اس پر نہیں, خاص بات کس پر یاد آئی. ہاں وہ صرف ایک بار ہاتھ میں ہاتھ دینے سے آدمی جو ہے تو آدمی بن گیا جی. ہاں جی آسانی سے, یہ تو عرصہ دراز لگتا ہے, بسیار سفر باید تا پختہ شبت خامے. ہاں جی صوفی نشبت صافی تا در نکشت جامع, بسیار سفر بایا تا پختہ شبت خامے. صوفی صاف نہیں ہوتا جب کہ محبت کا جام نہ پی لے, اور عرصہ دراز لگتا ہے تب آدمی جا کر جو ہے تو کچا جو ہے وہ پکا بنتا ہے, عرصہ دراز لگتا ہے اس پر. بسیار سفر بایا تا پختہ شبت خامے, بہت لمبا سفر لگتا ہے. یہ سامنے حاجی احمد خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اجمیر شریف میں ہم تھے تو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو مزار کی ایک دیگ اس مسجد کے برابر بڑی ہے جی, جس میں 100 من چاول پکتے ہیں اور دوسری میسی من پکتے ہیں, اور ان پر ڈالنے کے لیے سیڑھیاں ہیں, اس کی سیمنٹ کی سیڑھیاں ہیں, ان سیڑھیوں کے درمیان چولہے ہیں, اور اکبر بادشاہ نے وہیں جو ہے لوہے کی یہ چادریں لے جا کر وہیں پر رپٹ کر کے بنائی ہیں لوہاروں سے اس زمانے کے. اور حضرت صاحب کی کرامت ہے کہ 400 سال سے وہ دے کے ٹھیک ہے. تو ہم اوپر چڑھے, اوپر سے چڑھ کر دیکھا حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ